To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Agenci CBA weszli do więzień, zabezpieczyli dokumentację m.in. w zakładach karnych w Czarnym, Krzywańcu oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennictwa w Warszawie. Śmiertelny wypadek w kopalni Wieczorek w Katowicach, 550 metrów pod ziemią, w wyrobisku zginął górnik. Na Ukrainie postrzelono Czeczena, podejrzewanego przez Rosjan o planowanie zamachu na Władimira Putina. Agenci CBA weszli do więzień, zabezpieczyli dokumentację m.in. w zakładach karnych w Czarnym, Krzywańcu oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennictwa w Warszawie. Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczy m.in. nieprawidłowości przy realizacji umów na dofinansowanie inwestycji zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2014. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze CBA w całym kraju przeszukali kilkadziesiąt siedzib różnych przedsiębiorstw oraz instytucji, mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, prokurator Maciej Załęski. Czynności zlecone przez gdańską prokuraturę realizowane były w ponad 50 miejscach na terenie całego kraju, w tym w zakładzie karnym w Czarnem. Ich celem było zabezpieczenie dokumentacji umów dotyczących m.in. budowy hal produkcyjnych na terenie zakładów penitencjarnych. Straty związane z uzyskaniem unijnego dofinansowania oszacowane zostały na 50 milionów złotych. Ustalenia śledztwa obejmują kilkadziesiąt osób, które w różny sposób i na różnym etapie uczestniczyły w realizacji kontraktów. Nikt nie został zatrzymany, nikomu też nie postawiono zarzutów. Śmiertelny wypadek w kopalni Wieczorek w Katowicach, 550 metrów pod ziemią, w wyrobisku zginął górnik. To pracownik firmy świadczącej usługi na rzecz katowickiej kopalni, mówi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego Artur Ochniak. Poszkodowanego znaleziono nieprzytomnego. Po reanimacji lekarz stwierdził zgon. Lekarz był na miejscu, reanimował. Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Na Ukrainie zastrzelono Czeczena, podejrzewanego przez Rosjan o planowanie zamachu na Władimira Putina. Sprawcę złapano. Według ukraińskich mediów jest on związany z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Do strzelaniny doszło w ukraińskiej stolicy. Adam Osmajew, były czeczeński bojownik, a następnie ukraiński ochotnik walczący z separatystami w Donbasie, umówił się na spotkanie z mężczyzną podającym się za francuskiego dziennikarza. Pojechał tam z żoną Aminą Okujewą, również w przeszłości walczącą z separatystami na wschodzie Ukrainy. Kiedy rzekomy dziennikarz zaczął strzelać do Osmajewa, jego żona z pistoletu raniła napastnika. Znaleziono przy nim fałszywy paszport na nazwisko Aleksandr Dakar. Według ukraińskich mediów tak naprawdę nazywa się on jednak Artur Denisultan w Kurmakajew i jest rosyjskim gangsterem, który pracował jako osobisty ochroniarz Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, pozostającego w zażyłych stosunkach z Władimirem Putinem. Z kolei będącego celem ataku Adama Osmajewa Rosja oskarża o planowanie zamachów właśnie na Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Obaj ranni mężczyźni, zarówno Osmajew, jak i Denisultanow Kurmakajew, znajdują się w jednym z kijowskich szpitali. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak skutecznie mówić o prawie i o prawach człowieka, by dotrzeć do świadomości obywatelskiej? To zadanie postawili sobie uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Według RPO świadomość prawna polskiego społeczeństwa jest niewielka. Rzecznik apeluje, by o przepisach prawa mówić językiem zrozumiałym dla osób bez wykształcenia prawniczego. Niezrozumienie prawa jest formą wykluczenia, ocenia Adam Bodnar i podkreśla, że nawet jeśli ktoś próbuje wyjaśnić zagadnienia prawne, to robi to zwykle w sposób niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Kiedy państwo czegoś od nas chce, pojawia się problem taki, czy my wiemy, na jakim gruncie stoimy, na co możemy się wtedy powoływać, jakie mamy uprawnienia w relacjach z władzą. Cały szereg różnych takich codziennych pytań, na które oczywiście są odpowiedzi. Pytanie, czy ten przeciętny obywatel jest w stanie te odpowiedzi znaleźć, a nawet jak je znajdzie, to czy zostaną one mu przekazane w taki sposób, że zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. W zrozumieniu prawa, czy nawet konstruowaniu prostych pism procesowych w niektórych państwach już pomaga internet i odpowiednie oprogramowanie, mówi adwokat Filip Wejman z Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Istnieje coraz więcej narzędzi. Ktoś może na przykład nie zgodzić się z tym, że dostał mandat i dostaje narzędzie, żeby złożyć apelację w tej sprawie. Samemu strona internetowa zadaje mu kilka pytań, które są sformułowane w zupełnie zwykłym, potocznym języku. W zrozumieniu prawa mogą też pomagać proste piktogramy i infografiki. A już teraz czas na sport. Tomasz Grozdowski. A więc Ruch Chorzów i Górnik Łęczna spadają z piłkarskiej ekstraklasy. Jak się okazało, spadkowicze toczyli dziś bój między sobą. W Chorzowie Górnik potrzebował 70 minut, by wygrać z Ruchem 2-0. tylko 70 minut, bo po wrzuceniu na boisko racji świec dymnych sędzia przerwał mecz, a potem po blisko pół godzinie go wznowił i w tym czasie Ruch strzelił dwa gole. Ciekawe, w 102 i w 117 minucie, a więc 2-2. W pozostałych meczach Krakowie przegrała z Piastem 0-1, Wisła Płock ze Śląskiem Wrocław 0-3, a Zagłębie Lubin z Arką Gdynia 1-3. W niedzielę pojedynki o Mistrzostwo Polski. Zaskakująco dobrze rozpoczęli polscy siatkarze rozgrywki w Lidze Światowej. W pierwszym meczu, dziś w Pesaro, pokonali mistrzów olimpijskich Brazylijczyków 3-2. Pierwszy set wygrali Polacy, potem wydawało się, że będzie jak zawsze z Brazylijczykami i przegramy, ale jednak wygraliśmy zaciętego czwartego seta. W tiebreaku wygranym do 8 przeciwnicy nie mieli nic do powiedzenia. Największym zaskoczeniem była dziś postawa młodego Aleksandra Śliwki, który wszedł na zmianę i zagrał wyśmienicie. Tak mówił bohater tuż po meczu. No nawet szczerze powiedziawszy nie marzyłem o takim debiucie i może dlatego to mnie nie sparaliżowało, bo wchodząc na boisko jakoś założyłem sobie, że muszę robić swoje po prostu i jakoś wykorzystać te szanse dane przez trenera i po prostu robiłem swoje i fajnie wyszło. Drużyna także świetnie zagrała, pokazaliśmy charakter i jakby swój styl grania i mam nadzieję, że to jest jakby preludium do dalszych sukcesów. To jest najlepsze, co może się zdarzyć, biegać po tej breku z mistrzami olimpijskimi i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. A jutro gramy z Włochami, którzy pokonali Iran 3-0. W kraju, zupełnie jak za oceanem, walczą o mistrzostwo koszykarze, ale też i o trzecie miejsce. W pierwszym meczu o brązowy medal Stal Ostrów pokonała Czarnych Słupsk 86-83. Podczas mityngu w Bydgoszczy Damian Czykier uzyskał trzeci w historii Polski wynik w biegu na 110 metrów przez płotki. Wynik 13 sekund i 28 setnych dał mu kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Londynie. Bardzo dużo myśli miałem w trakcie biegu, to mi się rzadko zdarza, bo uważam, że jak są dobre biegi, to jest po prostu pustka, tunel jest, się jedzie. A ja mówię, no w połowie biegu pomyślałem o wietrze, że jest, myślałem, że chyba powiedzieć dwóch jest tak wieje, bo tak jakoś tak lecę do przodu, mocno mnie pcha. I mówię, tak jeszcze było takich innych sporo jeszcze myśli. A więc okazuje się, że nawet w czasie sprintu czasami warto pomyśleć. Na czarnej bieżni Faluba z Zielonogóra wygrał ze Spartą Wrocław 48-42. Włókniarz Częstochowa pokonał Getwell Toruń 52-38. We French Open emocje dla nas największe będą jutro. Radwańska i Linet zagrają awans do czwartej rundy. O 11 na korcie głównym Agnieszka walczyć będzie z Alize Cournet, a na koniec dnia Magda zagra z Eliną Svitoliną. Dziś na kortach w Paryżu niespodzianek nie było. I na koniec znowu o wielkim futbolu. Tym, którzy być może zapomnieli, albo którym daty się pomieszały, przypominam, że jutro w Cardiff odbędzie się finał Ligi Mistrzów. Juventus zagra z Realem Madryt. Początek o 20:45. Kibice obu zespołów będą na stadionie rozgrzani do czerwoności. To pewne, no tak przynajmniej się zapowiada, bo zdecydowanego faworyta nie ma. Dla ostatnio słabo spisującej się Argentyny to ostatnia szansa na poprawę, choćby lokaty w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jorge Sampaoli został selekcjonerem reprezentacji swojego kraju. Ostatnio pracował w Sevilla, z którą zajął czwarte miejsce w Primera División, czyli najlepsze poza pierwszą trójką, która na razie jest dla konkurencji nie do doścignięcia, po Realu, Barcelonie i Atletico. Sobota pochmurna i deszczowa na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Suwałkach 17 stopni, w Warszawie 23 i w Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka Brytania i Europa przeżywają fundamentalną zmianę, jakiej nie było na kontynencie od reformacji w XVI wieku. Za kilka dni kolejny epizod w tej fascynującej historii. Wybory powszechne w Zjednoczonym Królestwie. W Edynburgu Agata Kasprolewicz, w Londynie Dariusz Rosiak. Raport o stanie świata jutro tuż po 14. Autopromocja. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. Help me make it tonight. Make it to the night. Help me make it to the night. Help me make it to the night. The path isn't clear, but the end is sure. All we got left is the light of the moon. I'm not good at being alone. Help me make it through the night. Make it through the night. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Chances I have gone away. I screwed up again, and it's time to pay. Until tomorrow, you know where I stay. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Zespół, którego chyba największą siłą jest to, że nie ma na nim żadnej definicji. I oby nie było. Neil Cassady and the Fabulous Ensemble z Krakowa, The Nights. Niejednokrotnie się już z nimi spotykaliśmy. Czekamy tymczasem na płytę numer 2. Wiem, że się nagrywa i wiem, że się przygotowuje. A my jesteśmy cierpliwi. O, może w ten sposób. piotr.stelmach@polskiradio.pl i zapraszam oczywiście na nasz Facebook, gdzie można podpisywać się, podpisywać wirtualną listę obecności i pisać, gdzie słychać dobrze. Mamy nadzieję tutaj przy Myśliwieckiej 357 ofensywę. Uwaga, uwaga, 12 minut po 23. Wczoraj zostawiono nam tutaj w naszym radiowym archiwum kilka prezentów. I to jest fragment jednego z takich prezentów. Wydaje mi się, że trafiamy na takie skały, które lecą prosto w nasze serca, na lody, które po prostu nas mrożą, a tak naprawdę wystarczy z nieba spaść, nie? Puścić niektóre rzeczy i... No właśnie, powiedział, ale wcześniej jeszcze zaśpiewał. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon i jak mucha w budyń wpadniesz, pozwolę chodzić po mojej głowie tylko tobie, tylko tobie. Sanki, nardy, łyżwy, słońce, niekończące się promocje, sklepy, półki, telewizor, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie, zmierzchły i poranki, słowa co ugrzęzły w gardle, szepty co ucichły nagle, wszystkie sprawy czarodziejów, cały piasek prosto z helu, wiersze, których nie napiszę, wszystkie moje siedem życzeń, jeśli kiedyś wreszcie je wypowiem, tylko tobie, tylko tobie. Czarnej płyty, słowa co ugrzęzły w gardle, szepty co ucichły nagle, wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, tylko tobie, tylko tobie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy bardzo, dobranoc. A my właściwie witamy, mówimy dobry wieczór. Tak wczoraj kończyli swój występ tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Snowman i to jest właściwie pierwszy raz, kiedy piosenkę Telefon podpisujemy ich nazwą. No ale zagrali ją w takiej właśnie wersji, a w niedzielę po 17:00, wyjątkowo po 17:00 retransmisja tego koncertu. Naprawdę będzie czego posłuchać, bo piosenki z nowej płyty Gwiazdozbiór zabrzmiały przepięknie tutaj u nas w Trójce. 18 minut po 23:00 gość. Ależ to dawno było, kiedy my rozmawialiśmy o tym, że to się wydarzy, no i się wydarzyło. Agim Dżalili, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawialiśmy latem 2016 i ty wtedy prezentowałeś premierowo coś, no a później trochę miesięcy musiało minąć i jest epka. Płyta, epka. Jak to właściwie nazywasz? Ja na swój użytek nazywam to mini-albumem. Mhm. W zasadzie epka składa się z czterech utworów, tu jest sześć, więc w zasadzie można to nazwać mini-albumem, tym bardziej, że wydane na winylowej płycie, co jest też dla mnie ogromnym powodem do radości. Tradycjonalista. Tak, zdecydowanie. Lubię taki fetysz, gdzie mam bezpośredni fizyczny kontakt z muzyką. Mówię sobie na tą płytę, na tę płytę, przepraszam. Mówię sobie na tę płytę roboczo voilà. Ładnie, podoba mi się. A ty jak mówisz? Od dziś będę tak samo mówił. Votulia voilà. Bardzo ładnie. Votulia voilà. Agim, zanim zaczniemy o tej muzyce rozmawiać, chciałbym cię namówić na podróż w przeszłość. Takie coś. Plim, plum, plam. Czy ten zespół, Uzi Barak, dobrze powiedziałem? Uzi Barak. Uzi Barak, no okej. Okay. Czy to był trochę zespół komiksowo-rozrywkowy? To znaczy konwencja, to był taki entourage, ale za tym entourażem kryła się konkretna informacja. To znaczy kontestowaliśmy wtedy, nazwijmy to szeroko pojęty mainstream, stąd taka formuła groteskowa. A jednocześnie w nim trochę byliście. To trochę poza naszą kontrolą było. I to było bardzo miłe doświadczenie. Zawsze jest trochę tak, że kto się czubi, ten się lubi. No bardzo proszę, to sobie przypomnijmy. W takim razie Surfing Safari. Teraz z tej płyty. Pink dreams on a bamboo branch.

Osi Barak. No ja tego tak nie umiem profesjonalnie wypowiedzieć. Jeszcze raz poproszę o nazwę. Osi Barak. A, okej. I to jest też część historii mojej trójkowej, bardzo, bardzo wyraziste. Pamiętam pastelowe noce z czwartku na piątek. Dawno temu, między innymi, tam ta muzyka rozbrzmiewała często, gęsto, a później się zdziwiłem, że to koniec, no i później się spotykaliśmy z Agimem na różnego rodzaju szlakach koncertowych w Polsce i w dalszym ciągu się spotykamy i bardzo się z tego cieszę. Wotulia, dlaczego to jest tylko mini album? Bo wiesz co, obserwując ciebie przez lata, bo to są, to nie trzeba z kimś przybywać bardzo często, wystarczy takie spojrzenie, podpatrywanie, czy na koncercie, czy poza koncertami, i ja zawsze miałem wrażenie, wciąż mam to wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, który by jednego dnia najchętniej nagrał ze 3 płyty. Znaczy, dziękuję za komplement, tak to sobie poczytuję, ale ja jestem konceptualistą, jeśli takiego nieszczęśliwego określenia użyję. To nie jest do końca też mój pomysł. Ja miałem materiał na całą płytę, w zasadzie gotowy. I on jest gotowy. Tyle, że ruszyliśmy z tak zwanym, to nieładnie brzmi, brandem pod tytułem Agim, i wytwórnia, właściwie agencja, która się mną zajmuje, pomyślała, że należałoby dozować trochę w świecie dzisiejszego wirtualnym świecie, w którym wszystko się dzieje bardzo szybko i puszczana jest para i szybko ona ulatuje. Gwizdek, tak. Więc uznaliśmy, że wypuścimy najpierw mini album jako taką zapowiedź mojej kariery solowej, kariery działalności. Tak, to jest dobre określenie na dzisiejszy czas. Ale materiał na całą płytę, gdzie jest 10 kompozycji, pojawi się na jesień. Z tym, że od razu założyłem, że epka nie może być tylko zapowiedzią płyty, ale musi być jakby autochtoniczną częścią. Osobnym bytem, tak? Osobnym bytem, czyli tak naprawdę te 6 kompozycji nie pojawi się na albumie. Będzie album w formie CD elektronicznej, ale już jakby niezależnie od Wotuli, a Wotulia jest takim ciekawym też kolekcjonerskim wydawnictwem, bo jest to limitowany nakład 300 egzemplarzy wydany przez Agorę w postaci winyla z piękną okładką autorstwa Cybulskiego. Który jakby idealnie oddał jakby stan mój emocjonalny, który mi towarzyszył podczas tworzenia tej muzyki. Mam wrażenie, słuchając tych nagrań, tych 6 nagrań, że i to też ma brzmieć jak komplement. To nie jest zarzut, że z faceta, który kiedyś się bawił przy parapetach, czyli przy instrumentach klawiszowych, przy różnego rodzaju zabawkach. I gitarach, stałeś się chirurgiem dźwięku. Tak, jest to hermetyczna muzyka, ale ta hermetyczność jest konwencją. I ja zakochałem się w maszyneryjności, pewnym takim chłodzie, dzięki któremu mogłem generować muzykę, dzięki pudełkom, urządzeniom, które pozornie są beznamiętne, ale tak naprawdę ten dialog pomiędzy żywą materią a materią, która nie ma w sobie żadnej emocji, jest tylko konstrukcją daną elektroniczną, jest ciekawym doświadczeniem. Robił to już zespół Kradwrek lata temu. Robiły to inne zespoły, robiła cała era muzyki rave, muzyki techno, muzyki EDM, ale mi bardziej chodziło o syntezę tego, co przeszedłem w życiu, muzycznych fascynacji moich, połączonym z samotnością. Jakby rozwiązałem zespół Osi Barak, zostałem sam. Mam jeszcze oczywiście zespół Nerw, ale to traktuję w kategoriach takiej wolności artystycznej. Będę nagrywał te płyty lub ich wcale nie będę nagrywał. Jakby nie jestem tego zobligowany. Jest to projekt bardzo luźny. Natomiast chciałem stworzyć jakąś nową tożsamość i nie szukam tu świętego Graala. W tej muzyce nie ma czegoś, co by sprawiało, że mam poczucie przekroczenia pewnych granic formalno-kompozytorskich. Ja tutaj bardziej postawiłem na emocje. No i to jest, ja to czuję. Mówię przed samym sobą, uczciwie. Jak odbierają to twórcy, boże, odbiorcy, to już jest inna sprawa. Spróbowałbyś tylko nie postawić na te emocje, to porozmawialibyśmy innym językiem. No właśnie. To jest podstawa, no. Tak, jakiegokolwiek dźwięku. Chyba. Oczywiście. Brakuje mi oczywiście takiej punkowości, która była w Osi Baraku, tej groteskowości, która była formułą. Myśmy szukali swojego języka, oczywiście. I ten język wynikał też z charakterów członków zespołu. Byliśmy fajną, zabawną paczką ludzi i to zawsze pozostanie w moim sercu i zawsze będę wspominał to jako część mnie, część czegoś naprawdę wspaniałego. Ale idziemy dalej. Okej, okay, to za chwilkę porozmawiamy, za 4 minuty i 16 sekund. Agim i Bemi, gościnnie Carpet Burn z Wotuli. Agim i Bemi, Carpet Burn, z mini-albumu, jak to ustaliliśmy, Wotulia. Agim, pytanie do ciebie jest takie, bo poza anteną rozmawialiśmy o tym w ogóle, gdzie jest muzyka, jaka ona jest, jakie jest trochę nasze życie, czy przez tą muzykę, czy nasza muzyka jest przez nasze życie taka, jaka jest, ale powiem ci jedną rzecz i być może to będzie bluźnierstwo. Takie artystyczne, ale ale coraz bardziej mam ochotę, żeby to głośno artykułować. Troszeczkę zaczyna mi się przejadać taki trend w muzyce, zwłaszcza tutaj u nas. Ja uwielbiam to, że tych zespołów, projektów, czegokolwiek, kapel, jakkolwiek to nazwiemy, jest coraz więcej i w tak dużej ilości to są projekty trafione, fajne, zahaczające ucho. Ale trochę mam też już taki przesyt pewnego schematu. Unifikacja. Jest chłopczyk, który obsługuje wszystkie urządzenia elektroniczne, jeszcze fajnie gra na basie. Jest dziewczynka, która śpiewa. Tak. Już, jedziemy. Laptop i wokalista. Tak. Tak, wiem. No jest to bardzo tendencyjne, tym bardziej, że to jest taka łatwość też podróżowania potem w takim składzie. To tak powiem od strony logistycznej, tak? Ale ludzie, no muzyka jest tylko i wyłącznie przekazem, nośnikiem pewnej informacji. To, o czym mówiliśmy, że dawniej ona spełniała funkcje silnie społeczne. Dzisiaj jest elementem popkultury. Jakkolwiek byśmy nawet chcieli artykułować mocno, że jesteśmy niezależni, nie ma czegoś jak niezależność. Jesteśmy tak mocno osaczeni globalizacją. Nie mówię tu niczego nowego. Widzimy to, to pełza, to się dzieje powoli, ale nas otacza. I czuję taką bezradność. I dla mnie w sumie muzyka, może to zabrzmi egoistycznie, może słuchacze nie do końca pokochają to, co powiem, ale dla mnie muzyka też jest jednak terapią, no, ucieczką dla mnie w własny jakiś niezależny świat. No wiesz, z jednej strony bardzo dobrze, że to mówisz, a drugiej strony być inaczej. Nie jesteś oryginalny, bo mnóstwo muzyków coś takiego wyraża i to jest piękne, fajne, że mają swój schron, swój szałas, do którego mogą się schować, gdzie się mogą zamknąć, proszę bardzo. Mhm. To jest moje pole. Hmm? No tak. To jeszcze jedno pytanie, jeśli pozwolisz, bo myślę, że się wkrótce niejednokrotnie spotkamy. Na przykład w Trójce albo poza Trójką. Natomiast jeszcze jedno pytanie. Agim, to też trzeba podkreślać, wiesz, i to nie jest pytanie muzyczne. Dla mnie jesteś jednym z najsympatyczniejszych ludzi w tej branży. Bo wszyscy do niej tak naprawdę należymy. Czy tego chcemy, czy nie. Czy jesteśmy bardziej niezależni, czy nie. Tworzymy tę branżę. Nie pozujesz na faceta, który z czymś walczy, który się z czymś boksuje, który chce być... Jesteś otwartym facetem. Takim o. Taka... Z takimi ramionami. To pewnie zasługa mojego pochodzenia. Bo ludzie na Bałkanach, skąd pochodzi mój ojciec, mają rodzaj takiej otwartości, która się wyraża w poczuciu bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa nie jest związane jakby z potrzebą podkreślania swojej pozycji, tylko potrzebą czucia jedności z drugą osobą. I wielokrotnie, właśnie niedawno mnie odwiedzili moi bracia, to byłem bardzo zaskoczony, przyjechali tu do Warszawy, jechali 2000 kilometrów, mieli jakieś tu interesy do załatwienia, ale przy okazji byli u mnie. I nagle poczułem, że ta moja otwartość, o której ty mówisz, jest czymś zupełnie naturalnym, kiedy przebywam z nimi. A częstokroć może ktoś odbierać tą otwartość jako intencjonalnie coś zupełnie przeciwnego, jakby pewnego rodzaju poza, poprzez którą masz ukryte pewne intencje, że nieraz się z czymś takim spotkałem, że tak. To też jest naturalne. Bo... Będę sympatyczny, żeby coś załatwić, oczywiście, tak? A to nie tak. Jesteś ty, nie, absolutnie nie. No właśnie, więc także tutaj dziękuję. No. Trzeba być otwartym, ludzi miłym. W zasadzie trzeba. No to jest chyba naturalne zachowanie. Nie umiem tego nawet w jakikolwiek sposób definiować. I bardzo cię proszę, żebyś tego elementu nie zmieniał, a jeśli chodzi o muzykę, to szarp ile tylko możesz. Dziękuję ci bardzo. To nie jest nasza ostatnia rozmowa w tej sprawie. W sprawie Wotuli, dobrze? Dobrze. Czy możemy się tego mówić? Oczywiście, dziękuję. Z Nowiką teraz, właśnie z tego mini albumu Lonely. Agim Dżelili gościnnie Nowika. Oj, duży szacun za produkcję tego materiału i za na przykład taką melodię, bo i nowocześnie, i relaksująco, i trochę być może w jakiś sposób odnoszące się do starszych czasów i też na tu i na teraz, na 2017 rok, tak mniej więcej odbieram muzykę z Wotuli z tego mini albumu. Czekamy na kolejny, czekamy na całą płytę i na jesień, i z Agimem jeszcze się pewnie nieraz wkrótce spotkamy. Za 16 minut jest północ, to teraz uwaga. Witam bardzo serdecznie nowy zespół na ofensywnym pokładzie. Ta muzyka jest przepięknie niemodna, ale zakładam, że na przykład jak Państwo usłyszą ten utwór, który przed nami, to po drugiej stronie radioodbiorników będą takie osoby, które się z miejsca po prostu od tak w tym zespole zakochają. się słyszy, taki pierwszy utwór, i to jest pierwszy utwór takiego nowego zespołu, dla mnie nowego, to trzyma się bardzo mocno kciuki, żeby na przyszłość, na przykład kiedy będzie się ukazywała ich debiutancka płyta, albo kiedy będą nagrywali płytę drugą czy trzecią, oby, żeby nic, absolutnie nic w tej muzyce nie zostało przekombinowane. No przepięknie, przepięknie to brzmi. Zespół nazywa się, uwaga, Side Roads z Trójmiasta, bo tam się połączyli i będzie ich więcej wkrótce w ofensywie. Utwór Aries za nami. Za 10 minut północ, to teraz Salk. Płyta Matronika, tak jest zatytułowana, i kolejny utwór, kolejne z nimi nasze spotkanie w ofensywie Dead Sea, to przed chwilą. Gdzie nas było słychać? No jeszcze, gdzie nas słychać? Konin, Miastko, Zgorzelec, cudowny utwór, ktoś napisał, pani Ewa, o zespole Side Roads, jak się domyślam, bardzo dobrze, bo zasługują, proszę ich sprawdzić na Facebookach, czy gdziekolwiek indziej w internetach tak zwanych. Piękne piosenki to są naprawdę. Śrem, Gdańsk, Komarzyce, o proszę bardzo, Bydgoszcz, Zasłuchany Białystok, Łódź, Warszawa. Łódź, myślnik, Warszawa. To gdzie jest taka miejscowość? Się melduje Bukowiec, Szydłowiec, Walsall, Tarnowo i już. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie z ofensywnego Facebooka i nie tylko. No i jeszcze na koniec ten zespół, którym zaczynaliśmy dziś, jadąc przez miasto miłości. Driving through the city of love. Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. Pa, pa. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio prezentuje 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017. Kto nim będzie? Tego dowiemy się 22 czerwca.